А як вона в її спіходи ладувати, Петрик посилав, сказала наостанку Ганка, коли про все вже переговорили. Гарний хлопчик росте. Треба мені на річку скупатися, бо гляв порохні в якому. Ходімо разом. Дружно перепливли ріку, підпихаючи перед себе невеликого плотика з міркою вівса і власним одягом. Добра криївка на випадок лихотини якої. Солдати, скажімо, чи гусари. Човна б треба, щоб і восени навідуватися вам. Де ти його добудеш? Давай плота змайструємо більшого, щоб і вдвох витримати міг. На цьому і порішили. Коли Ганка повернулася із ріки і переступила поріг рідної хати, застала біля матері Марію, Варку, Ївгу. Молодиці засипали Ганку запитаннями, чи не зустрічала вона чоловіків їхніх. Та що вона могла відповісти? Бачила на власні очі, як ішли російські солдати, але нікого із гужовиків зустрічати не доводилось. А мого між солдатами тіла, жартувала Варка з сумовинкою в голосі. Не бачила. Невже і аскольда мого поженуть? Дай, Господи, аби вціліли наші чоловіки в цьому пеклі. Бранопільські гужовики намагалися триматися купи. Особливо ті, що разом чумакували. Матвій, Павло, Нечіпір та ще Гурій, бо сусідить з турами. Гужовиками ще пощастило в перші дні війни, бо підвозили всякі їстивні припаси і вина до столу генерал-фельдмаршала і його численного почту. «Хіба вони таку прірву поїдять?» – дивувався Павло. «Це не війна, а суцільний бенкет. Це поки Литвою йдемо», – припускає Нечіпір Тур, важко і натужно кашлюючи. «А як увійдемо в Прусію?» Прийшовши річку Німан, біля російські війська дійшли до села Бальвержишки і повернули до Вершболова, а через деякий час зайняли пруське містечко Гумінбінен. У цей час бранопільським гужовикам довелося підвозити набої на передній край. І тут трапилося непередбачене. Артилеристи примітили ситих волів Гурія Чорноти і вирішили їх конфіскувати для покращення солдатського раціону. Волів порізали, поділили м'ясо між собою і почали смажити на вогнищах. Якийсь моторист відзначив цю знамениту подію салютом. Але Гуріві було не до радощів. Він вимагав, щоб йому було сплачено за волів, а у відповідь чув глузування. «Я колишній економ графині Аспазії!» – нападав Гурій. «Економ графині, кажеш?» – спохмурнів один із солдатів. «Так, графині, і ви будете відповідати!» У такий час погрожувати ризиковано. Солдат висмикнув з ярма занозу і оперезав нею Чорноту так, що той упав на землю кулем. Кинулися бранопільчани до земляка, воли виявилися більше йому не потрібні. Солдати розлютилися ще більше. Одразу видно, що графський блюдолиз, коли від одного удару Бог душу віддав. Схопили за руки і за ноги, розгайдали і закинули тіло в болотяну твань. Російсько-пруська війна для Гурія Чорноти закінчила. «Тікати б з цього пекла!» – похитав головою Нечіпір Тур. Але про втечу думати було ніколи. Російські війська, вступивши в Прусію, займали одне місто за другим і йшли на зустріч з 24-тисячним корпусом під командуванням пруського фельдмаршала Левальда, що його виставив проти російських військ король, бо сам особисто керував військами в Богемії. Російські війська рухалися швидко, за ними поспішав обоз. І цього перехитримав Нечіпір Тур. Упав на дорозі і більше не підвівся. Матвій Рослий плакав, спохмурнів, жартівник і веселун Павло Повело. Поховали Нечіпіра Тура, сина Петрового і батька Данилового в чужій землі. Залишили в степу. Щоб місце потім забути, щоб дощі й вітри зрівняли могилу з землею, щоб і сліду по-доброму чоловікові не стало. Це буде потім. А поки що Павло витисав із дишля Гурієвої мажі Христа, написав на ньому «Тут поховані раби Божі Нечіпір Тур, Павло Павело, Матвій Рослий, чумаки збраного поля». «Для чого це?» – здивувався Матвій. «Щоб не шукали, коли втекти вдасться», – відповів Павло, і почали готуватися, щоб здійснити задумане. Серед прусських солдатів, завербованих Росько, був один по імені Франц, який трохи вмів говорити російською мовою. Чоловік він, немолодий, воювати не хотів ні за кого, прикинувся хворим, виконував при обозі роль товмача. Із цим от Францем і ознайомився Павло Павло. Знайомство скінчилося тим, що Франц допоміг збути місцевим заможним селянам три паровиці – Нечипорову, Матвієву і Павлову. Полічив гроші, за одну паровицю поклав собі в кишеню, решту віддав Павлові. З допомогою того ж таки Франца роздобули Миршову непоказну конячину і війська, вимостили його сіль, перев'язали закривавленим шматтям Матвія та і покотив Павло з пораненим шляхами Центральної Європи. Поки їхали лісом, були спокійні. А як виплутилися на дорогу, Господи, твоя воля. Тут і там шастали патрулі, чатуючи, щоб не відступали солдати, а поспішали скоріше помирати на полі бою. Павлова хитрість не виправдала себе. Вирішили знову завернути в ліс, зачекати, коли перейдуть війська, та і далі правитися своєю дорогою. Після кількох бойових сутичок, в яких ні одна, ні друга сторона успіху не мали, російські війська перейшли ріку і на Грос-Егерсдорфському полі поблизу селищ Грос і Клейн-Егерсдорф зустрілися з прусською армією фельдмаршала Левальда. Тут відбувся перший генеральний бій. Спочатку прусаки зім'яли передній край і притиснули російські війська до лісу, не сподіваючись, що там стоять головні сили під командуванням генерала Румянцева. Один із його загонів ударив з лісу, це й вирішило долю бою і долю бранопільчан Матвія і Павла. Прусаки після короткого, але швидкого наступу російських військ не витримали сильного натиску і відступили. А бранопільчани, захопившись перемогою співвітчизників, зрадили своїм намірам тікати додому. А далеко від війни іншими засобами і зброєю здобував перемогу полковник Божич. Усунувши зі своєї дороги девієрів, полковник таки домігся, та не поле було її імператорською величністю презентоване йому. Божич аж розпирало від радості. Полковник поспішив у бране поле із двома синами. Оглянули маєток, порішили наглядатиме за господарством полковника менший син. Арнольд виріс ні в року, змужнів, потерся між людьми, посотникував і досить. Сотник виявився з нього аби який, та нехай під батьковою рукою ходить. Краще б, звичайно, Пантелеймона залишити, якби в нього не було своєї сім'ї і своїх клопотів. До того ж тесть його, Скорупа, тяжко занедужав, зліг, що, може, і не підвідеться. І, звісна річ, усі тестові маєтності Пантелеймонові залишаться. А за ними нагляд потрібний, бо наймити відома річ, злодії усі до одного. Погостював отож Пантелеймон, поплямкав від заздрості. Час і додому їхати, але Пантелеймон зволікав. З порожніми руками їхати не хотілося. Стільки ризикувати і нічого не одержати, безглуздя. І син почав розмову з батьком. Такий шматок до ваших рук прибився, мимоволі позаздриш. Що не кажи, а всі мої хвилювання та безсонні ночі залишилися позаду. Скільки я доклав зусиль, аби прибрати бране поле до рук, один тільки Бог знає. Та хіба тільки ви, нагадав Пантелеймон. Хоч не згадуй про це. Чому не згадувати? Адже я життям важив, тож на мене підозра падала, що я вбивця графині Аспазії. Тихіше, сину, нехай Арнольд не знає. Людина він молода, неодружена, хай думає, що... Цілком з вами згодний. Та мене інше непокоїть. Що саме? Насторожився Божич. Наполовину бранопільської маєтності і я маю право претендувати. Пильно видивлявся на батька Пантелеймон. Наполовину? Та ти при своєму розумі? Ну, на третину. Не дам, а випалив Божич. Я вас погано розумію. Не дам, нічого не дам. Адже я задушив графиню. Якби цього не сталося, не ти задушив. А граф Михайло Девієр, як суд підтвердив. Ха-ха, зареготав, мов божевільний Леймон. Підтверджено. Та то гроші ваші... Устами судді говорили. А звісно мої. Твоє дурня виручити. Ще скажи спасибі батькові, що не поскупився і порятував тебе від Сибіру. Пантелеймон ледве стримувався, щоб не затопити в жирну батькову пику. Тільки тепер примітив, яка вона лискуча. Не дасте. «Не дам! Їдь з Богом!» «З Богом? Тільки з Богом і без грошей?» «О, помиляєтеся, родителю мій!» – звищив голос. «Гроші або що?» – всміхнувся. «Налякай!» Махнув зневажливо рукою, одвернувся, витяг кисет, почав набивати люльку. Такий олімпійський спокій вивів Пантелеймона із рівноваги. «І це все, що ви можете сказати?» – підступив Пантелеймон до батька, нахабно взяв за плечі, повернув обличчям до себе. Люлька випала з пої руки, тютюн з кисета просипався. Божечу раптом стало шкода і люльки, і тютюну. «Ти на кого руку піднімаєш?» Заревів розлюченим бугаєм, розмахнувся і дав синочкові такого ляпаса, що той од несподіванки заточився і ледве не впав. Чаша терпіння перелилася через вінця, Пантелеймон ухопив рідного батечка за горло. «Гроші або задушу, як собак!» «Надам!» – захрипів полковник і зарепетував, вирвавшись із синових лап. «Рятуйте!» Арнольд вибіг, схопив брата за плечі, откинув от батька, мов снопав траву. Молодший Божич виявився сильнішим від брата. «Вбивці!» – просичав Пантелеймон, підводячись. «Оце батечка Господь милосердний мені послав!» Пантелеймон покинув бране поле, мов опльований. Старий і молодий Божичі полегшено зітхнули, сіли в Ридван, об'їхали свої володіння, гарні землі, нічого не скажеш. От тільки деякі ґрунти посполитих вклинюються. Треба вирівняти. Та це згодом, це все ж легше, ніж прибрати землі Турів, Момота, вдови Кравчихи, Семена Пупа. Довго втовкмачував полковнику Арнольдову голову, як треба жити і багатіти, нікого не милуючи. «Навіть рідного батька ви сказали?» «Батька?» «Ну не про себе ж я говорив. Сподіваюсь, ти мене розумієш?» Закихкав самовдоволений полковник. Під вечір Божий зволів усім бранопільчанам зібратися біля старих лип на Майдані. Говорив коротко, а із того люди збагнули, життя пішло навспак. 4 дні на тиждень, а коли ж на себе? Але Божич не звертав на ту дурну балаканину ніякої уваги. Кого приділено для робіт в економії, тим чиншу можна не платити, великодушно дозволив полковник. Слухали бранопільчани нового державця, і їх охоплював жах. Що то буде далі? Розійшлися по домівках невеселі, неначе після похорону. Ранок не приніс людям розради. Новий господар Арнольд Божич з економом Соломоном Гаком і писарем робили перепис бранопільчан, вивічаючи, кому треба робити в економії, а кому платити чинш. І одразу ж вимагав плату. У Момота засидівся недовго. Господар наперед сплатив чинш, нікому протягом року на роботу ходити не треба. «А ви не хочете мене взяти до себе в економію?» Грала очима устя, нагодившись на розмову. «Дивіться, пошкодуєте».